جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، وہ قابل احترام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو کہ خوف خدا سے روتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، اور جو غم مصطفیٰ میں روتا ہے، جو ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، سنت ان کی جو بھی اپنائے حشر میں شاد کام ہوتا ہے، درد پیجان سنت بائی، درد پیجان سنت گرم دینے سے کام ہوتا ہے، گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے، بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا سور سے استلام ہوتا ہے، اور یوں ہی اوشاک کا وطن جگہ کے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، اور ہائے دوری کو گیا عرصہ کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے، کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے، کب مدینے کاضری ہوگی کب مدینے میں کاضری ہوگی جانے کب میرا کام ہوتا ہے جانے کب میرا کام ہوتا ہے یا نبی یہ غلام کب حاضر بغیر عرض سلام ہوتا ہے جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے اور کیا دبے دشے منو سے وہ حامی جس کا خیر الانام ہوتا ہے جس کا خیر الانام ہوتا ہے اور جو اللہ کا ولی اس کا جو دنیا میں عام ہوتا ہے فیض دنیا میں عام ہوتا ہے جین گانے کی جا نہیں تو دنیا کس کو حاصل ثواب ہوتا ہے دار پانی میں خوش رہے کیسے جس کا مردوں میں نام ہوتا ہے اور موت کی آتی ہے جس پر فضل رب الانام ہوتا ہے فضل رب الانام ہوتا ہے اور بے حساب کے اسے کی ہو جس پر اور بے حساب کے اسے کی ہو جس پر فضل رب الانام ہوتا ہے فضل رب الانام ہوتا ہے جس سے وہ خوشگوں حشر میں حاصل اس کو کوثر کا جام ہوتا ہے جس سے وہ خوش ہوں حشر میں ہاتھیں اس کو کوثر کا جام ہوتا ہے اور دیکھو آثار کب میرا طیبہ سیدی اعلی حضرت کا بہت ہی پیارا کلام, ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کے اس کلام میں شامل ہو جائیں. بلغ الندا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ وہ کمال حسن حضور ہے گمان نس جگہ نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نس جگہ نہیں, یہی پھول کا رس دور ہے یہی پھول کا رس دور ہے یہی پھول کا رس دور ہے یہی شمع ہے کہ دوانگی صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ میں مثال تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان گی, میں مثال رے آقا میں مثال رے آقا میں مثال رے آقا میں مثال رے آقا میں مثال رے آقا میں مثال رے آقا میں مثال رے تیرے کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان نہیں, وہ سخن گے جس میں سخن لگو وہ سخن گے جس میں سخن لگو وہ سخن ہے جس میں سخن لگو وہ بنا ہے جس کا بنا نہیں صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ خدا خدا کا یہی ہے در پر مقے بخودا خدا کا یہی گئے نہیں اور کوئی بپے مقے جو بغاتی ہو یہی آ کے گو جو بغاتی ہو یہی آ کے گو جو بغاتی ہو یہی آ کے گو جو یہاں نہیں تو بغان نہیں سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی اور تیری آگیوں ہے دبے نشے کو سگار کے بڑے بڑے تیرے آگ یہ آقا تیرے آگ یہ آقا تیرے آگ یہ آقا تیرے آگ یہ آقا تیرے آگ یہ آقا تیرے آگ یہ آقا تیرے آگ یہ یوگ بلکہ جسم میں جانگی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی وہی نور گت وہی ذل رب ہے انہی سے سب گے انہی کسب وہی نور گت وہی ذل رب ہے انہی سے سب گے انہی کسب نبی ان کی مل کے میں آسمان کی ان کی مل کے میں آسمان کی ان کی مل کے میں آسمان کی زمین نہیں کہ زمان سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی خدا ہے جس کا مکان ہی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی سلو علیہ با آلہی کرو تیرے نام پہ جا پیدا نہ بسے کے جا دو جگہ پیدا کرو تیرے نام پہ جا پیدا نہ بسے کے جا دو جگہ پیدا تو جگہ سے بھی لگی جی برا تو جگہ سے بھی لگی جی برا تو جگہ سے بھی لگی جی برا کرو کیا کروڑو جگہ نہیں سلو علی ہے وا علی سلو علی ہے وا علی سلو علیہ و آلہ سلو علیہ و آلہ سلو علیہ و آلہ کروں مد گئے اگر دوبل رضا پڑے اس بلا میں میری بدا کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نا نہیں سلو علی ہے وا علی سلو علی ہے وا علی سلو علی ہے وا علی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وہ سوئے نظار بغار پیتے ہیں تیرے دل اے بغار پیتے ہیں جو تیرے یار پیتے ہیں جو تیرے تیرے سے یار پیتے ہیں پت بدے یوں ہی خا مزار پر قدسی ہر چراغ ہر چراغ بھر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں اسی گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور جان گئے جاتی پیار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اور بائیں راستے رجا مسافر بار پھرتے ہیں مان گئے راغ بار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات کتنے ہزار پھرتے ہیں ہر کوئی پوچھے تیری بات تیرا رضا ہر کوئی بغار پیتے ہیں اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة

اللہ جل جلالہ کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب بارش برس رہی ہو اس وقت پڑھنے کی دعا پڑھ لیجئے. بارش میں ہمارے یہاں یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے لیکن منقول نہیں ہے کہ بارش میں نے کہیں یہ پڑھا نہیں کہ بارش میں یہ دعا پڑھا جائے پڑھی جائے. وہ معاف کیجئے وہ درود شریف اس کے معنی دراصل وہ معنی میں بارش شامل ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. یعنی اے اللہ ہمارے آقا و مولا محمد پر اتنے درود بھیج جتنے بارش کے قطرے ہیں. یہ معنی بہت اچھے ہیں اس کے. یہ درود اکبر ایک بہت بڑا درود شریف لکھا ہوا ہے وہ اس کا ایک جز ہے یہ. یعنی اس کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ یہ بارش میں درود شریف پڑھنے اس درود شریف کو بارش میں پڑھنا چاہیے یا بارش کے لیے مخصوص ہے یا بارش میں ہی پڑھا جائے. اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے تو بارش کے حساب سے ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے تو چلیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اچھا اب جو میں دعائیں پڑھاؤں گا وہ حدیثوں میں. جب بارش برس رہی ہو اس وقت یہ دعا پڑھی جائے. اللہم صیبا نافعا یعنی اے اللہ خوشحال کرنے والی بارش برسا. اور یہ دعا ہمارے لیے بہت یعنی کہ اہمیت رکھتی ہے. ہمارے جب بارش آتی ہے تو پتہ نہیں کتنے کی بیچاروں کی قضا آ گئی ہوگی تو وہ فوت ہو گئے ہوں گے. بارش بہت زوردار آئی ہے کتنوں کے مکان بہ گئے ہوں گے. اور مجھے تو کل ہی پتا چلا تھا کہ کچھ سیلاب بھی شروع ہو گئے کہیں ہمارے ملک میں. خیبر پختونخوا کا سنا ہے نا وہاں سے سیلاب شروع ہو گیا. ابھی وہ سیلاب چلتے چلتے ہو سکتا ہے کہ اب پنجاب باب الاسلام وغیرہ تک بھی وہ اللہ نہ کرے کوئی نقصانات ہوں اس سے. اس کا ایک سبب بارش بھی ہوتا ہے سیلاب کا. عموماً یہی ہوتا ہے کہ بارش کا پانی سارے ہر طرف سے وہ نشیبی جگہ پر نچان میں پہنچتا ہے اور پھر وہ ندی اسی سے بنتی ہے. بارش سے بنتی ہے ندی چشمے سب بھی ان میں بارش کا خاص مطلب دینے گئے حصہ ہے. بلکہ یہ سمجھو بارش ہی ہوتی ہے. زمین کے اندر سے چشمے نکلتے ہیں. یہ اصل میں یہ بارش ہی پانی زمین جذب کرتی ہے تو پھر وہ اس کا چشمہ نکلتا ہے چشمہ پھوٹتا ہے اس کا. تو آئیے یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اے اللہ خوشحال کرنے والی بارش برسا. حدیث پاک میں یہ دعا ان الفاظ میں اس میں دیکھیے سواد آئے گا سیبن میں سواد آئے گا آخر میں عین. اللہم سیبن نافعا. پھر ایک دوسری دعا ہے جس کے ترجمے ہے یا اللہ خوب برسنے والی اور نفع دینے والی بارش برسا. تو اس میں سواد کی جگہ سین پڑھنا ہے باقی اسی طرح ہے. یہ حدیث شریف میں کہ دو یا تین بار یہ دعا پڑھے. اللہم صیبا نافعا. اللہم صیبا نافعا. اللہم صیبا نافعا. صلو علی الحبیب. جب بادل گرج رہے ہوں اس وقت کی بھی دعا پڑھنی ہوتی ہے. بادل خوب گرج رہے تھے اس وقت, تو اب تو اس وقت تو کوئی شاید گرج نہیں رہے. اب میں نکلا تو آواز نہیں تھی بادل. بادل گرجنے کی بھی دعا ہے, آندھی چلنے کی بھی دعا ہوتی ہے کہ آندھی جب چلے تو اس کی طرف منہ کر کے دو زانو بیٹھ کر التحیات جس طرح بیٹھتے بیٹھ کر وہ دعا پڑھی جاتی ہے. صلو علی الحبیب. بہرحال یہ کہ یہ بارش امتحان بھی ہوتا ہے. اس کو قرآن کریم میں ما ان مبارکن سے ملقب کیا گیا کہ یہ مبارک پانی ہے. یہ اللہ تعالی کی شان ہے, یہ پانی مبارک ہے, برکت والا. مبارک کے معنی برکت والا, عید مبارک, برکت والی عید. یہ پانی ہے برکت والا. اب یہ کہ اس میں امتحان بھی ہوتا ہے جب پانی کی کثرت ہوتی ہے, بارش بہت زیادہ آتی ہے. جیسا اب یہاں بھی ہمارے معتکفین بھی بیچارے سخت امتحان میں آ گئے. آج یہ غریب سو بھی نہیں پائے ہوں گے, ایک تعداد ہوگی اس شامیانہ اور یہ سب. یہ بہرحال شاید آپ کو یاد ہو شروع میں نے اشارہ کیا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے آزمائشیں آئے, تو یہ سن رکھا تھا کہ رمضان میں بارشیں آئیں گی. تو یہ کہ بہرحال اللہ تعالی سے ہم عرض کرتے ہیں کہ رحمت کی بارش ہمیں عنایت فرمائے, اور اس کے ذریعے آنے والی آزمائش پر ہمیں صبر عطا کرے. کیونکہ اس میں پھر وہ آزمائش بہت ہوتی ہے, ایک تو زبان کھینچی کی طرح پھر چلنی شروع ہو جاتی ہے. اس میں کفل مدینہ بھی کھل جاتا ہے. مائے کفل مدینہ والوں کا بھی شاید امتحان ہو گیا ہوگا, آج کھل جاتا ہے. اور اب بعض اوقات کھلتا ہے تو وہ درست جگہ پر کھلتا ہے, بعض اوقات کھلتا ہے تو وہ جب بیان ہو رہا ہو تو جھنڈا نہ ہلائیں, اور پھر اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے جھنڈا ہلانا یہ تو اور بھی نادانی ہے. یہ رات سمجھا تھا شاید بس سوئے تھے نا, تو پھر عرض کر دوں کہ جب آپ اپنا اسکرین پر جلوہ دیکھیں تو اس کا خوشی ہونا دل میں, وہ تو اب فطری چیز ہے, اس کو روک نہیں سکتا آدمی. لیکن یہ کہ وہ اشارے کرنا, جھنڈے ہلانا, اور کھجا کر چیک کرنا کہ میں ہی ہوں یا نہیں وغیرہ, ہاتھ ہلانا, یوں یوں کرنا, یہ ایکشن ظاہر ہے کہ وہ خالی میں ہی تھوڑی سمجھ جاتا ہوں, اور بھی تو بہت سارے سمجھ جاتے ہوں گے. ان پر جو بھی اثر پڑے, آپ کا اثر پڑے, ہمارا اثر پڑے, ایک ایسے لوگوں کو جمع کیا ہے, یہ ہمارا نصیب. آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا, تو احتیاط ہو. جب اپنی نظر پڑے تو ٹھیک ہے, خوشی ہوئی تو اللہ سے پناہ مانگے کہ یہ خوشی ہے. بہرحال حب جا خطرناک چیز ہے, شہرت عزت کی محبت جو ہے نا یہ بہت خطرناک. یعنی میں مجھے سب دیکھ رہے ہیں, میری شہرت ہو رہی ہے. حالانکہ لوگوں کو چہرے تھوڑے یاد رہتے ہیں, یہ بھیڑ نظر آ رہی ہے اس کا چہرہ یاد رہے گا. خالی اپنے دل کو منانے کے لیے کہ میں دنیا والوں میں پہنچ گیا, کیا ہوا پہنچ گیا, تو کچھ بھی نہیں. لوگوں کو تھوڑی پتا ہے کہ آپ پہنچے. تمہارا لیے کہ منہ نیچا کر, نگاہ نیچی کر لیا کرے جب آپ نظر آئے. بعض بےچارے نگاہ نیچی کرتے پھر بھی برداشت نہیں ہوتا, پھر یوں کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا اب ہوں کہ نہیں. تو جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, تو ہمارے کیمرہ مین بھی اب بہت سمجھدار ہو گئے, فوراً ان کو بھگا دیتے. ذرا کچھ کسی نے یوں کسی کو دکھایا ہنس کے تو ان کا سین ہی بےچاروں میں چلا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس میں تھوڑا کفل مدینہ کھل جاتا ہے, اور اب کسی کا کفل مدینہ وہ درست سمت میں کھلتا ہے. جیسے کہ بھائی دیکھو کپڑے ہٹا لو پانی آ رہا ہے, یہ تو اچھا کام ہے, نیکی کا کام ہے کہ اس کو مطلب ضرر سے بچا رہے. اب بعض اوقات یار اچھی بارش آ گئی, پریشان ہو گئے, یہ گلے شکوے بھی شروع ہو گئے ہوں گے, میرا وہ کپڑے بھیگ گئے تو میرے بیگ میں پانی چلا گیا, اب بیگ میں بھی پانی جائے گا, اور شام کو تو کہ دیگ میں بھی پانی جائے. آپ نے صبر کا پانی پینا, صبر کا جام پینا. یہ مہربانی کر کے یہ احتیاط فرمائیے گا کہ یہ ہمارے لیے امتحان ہے. پانی اب کہاں نہیں ہے, اب میں بولوں کہ ہمارے یہاں کتنا پانی آیا, ابھی آپ کیا نہیں آیا. الحمدللہ پانی آیا, آگ آتی تو ہم کیا کرتے, ہے کوئی آپ کے پاس جواب اس کا؟ پانی آیا, ادھر پانی بہ رہا ہے, ادھر پانی بہ رہا ہے, ادھر پانی ٹپک رہا ہے, الحمدللہ مبارک پانی ٹپک رہا ہے ہم پر, مبارک پانی ہم پر برس رہا ہے, مبارک پانی بہ بہ کر ہماری طرف بڑھ رہا ہے. آگ نہیں بڑھ رہی, اگر آگ بڑھتی تو ایک ہی چنگاری ہم سب کو بھگانے کے لیے کافی ہوتی, مسجد خالی ہو جاتی. تو ہر معاملے میں مقام شکر تلاش کر لینا چاہیے. جیسے ایک بزرگ جا رہے تھے تو سیدنا عثمان حیری علیہ رحمت اللہ القبی یہ تشریف لیے جا رہے تھے تو کسی نے اوپر سے ان پر راکھ مٹی کا تھال الٹ دیا, پورا مٹی مٹی ہو گئے بیچارے. یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. دیکھنے والوں نے کہا کہ حضرت آپ مٹی مٹی ہو کر ابھی بھی یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ کیا موقع ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو ایسا گناہگار ہوں کہ مجھ پر تو آگ پھینکی جانی چاہیے تھی, تو اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ راکھ سے ہی گزارا ہو گیا میرا, آگ کے بدلے راکھ. تو یوں سمجھو کہ ہم تو واقعی گناہ رہے ہیں, وہ تو ولی اللہ تھے, مشہور ولی اللہ گزرے ہیں, وہ ولی اللہ تھے. انہوں نے عاجزی کی ہماری حقیقت ہے کہ ہم پر آگ برسے تب بھی کم ہے, ہم لوگوں نے گناہوں سے زمین کو بھر دیا, پھر بھی اللہ کی رحمت کا پانی برس رہا, آگ نہیں برس رہا, پتھر نہیں برس رہے, چلیے اولے بھی نہیں برس رہے. کہ اس وقت آج اولے کا کوئی اطلاع نہیں ہے کہ اولے بھی بازوں کا چوٹیں لگا دیتے ہیں, پانی کے قطرے برس رہے, اولے بھی برسے پھر بھی برداشت ہے, پتھر برسے تو برداشت نہیں ہوگی ہم سے, سر پھٹ جائے گا, تو چھتیں ٹوٹ جائیں گی, تو زخمی ہو جائیں گے, مر جائیں گے. پتھر جس پر برسے اور آگ برسے گی تو ایک بھی جیے گا زندہ نہیں بچے گا, سب ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, پانی برس رہا ہے, مقام شکر ہے. یا اللہ تیرا شکر کہ ہم آگ کے قابل تھے, تو نے ہم پر پانی برسایا. اسی طرح یا اللہ ہم پر رحمت ہی برساتا رہے کہ ہم زحمت برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں, بغیر امتحان کے ہم کو بے حساب جہنم کی آگ سے بچا دے. یہ جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے, اور یہ بھی اب آدھے کے قریب رخصت ہو رہا ہے. الہ العالمین ہم کو ان کے صدقے جنہیں تو نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے ہمیں بھی آزاد فرما. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں نار سے آزاد. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. آمین. صلوا علی الحبیب علی محمد. سوال, ناظرین مدنی چینل کی میری مؤدبانہ اور خلوصانہ گزارش ہے کہ اس مدنی چینل پر سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے, اور بہت ہی پیارے انداز سے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے فرمان ہیں اس کو پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے کہ تقریباً 190 ممالک میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلک اعلی حضرت کے پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے. جیلوں کے اندر پیغام اعلی حضرت کو پہنچانا, لوگوں کو پیغام اعلی حضرت سے مانوس کروانا یہ دعوت اسلامی کا ایک اہم ذمہ فریضہ ہے جو انجام دے رہے ہیں. بے پناہ خوشی ہو رہی ہے مولانا الیاس قادری صاحب کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں, ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ ان سے دین کی خدمات لیتا رہے, مسئلے کے اعلی حضرت کی ترویج اور ارشاد اسی طرح سے کرتے رہیں. اللہ رب العزت غیب سے ان کے لیے رابطہ ہموار کرتا رہے گا, اور پروردگار عالم انہیں دین اور دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے گا. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شرجیل اتاری, میرا تعلق کراچی سے ہے. پیارے بابا جان, میرا یہ سوال ہے کہ یہ ایک فلمی گانے کا شعر ہے, میرا جینا ہے کیا میرا مرنا ہے کیا جب ساتھ تو ہی نہیں, پاک رب کیا کروں جب تو ہی میرا نہیں. پیارے بابا جان, اس کو سننا اور گانا کیسا, اس بارے میں کچھ وضاحت فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شعر کفریہ ہے, کیونکہ پاک رب کیا کروں, اس جملے میں اللہ عز و جل سے اپنا استغنا یعنی بے پرواہی ظاہر ہوتی ہے. نہ مجھے اللہ تعالی کی ضرورت نہیں ہے, پاک رب کیا کروں, اور اللہ عز و جل سے بے پرواہی ظاہر کرنا کفر ہے. چنانچہ کتاب ایمان کی حفاظت صفحہ 78 پر ہے, اللہ تعالی سے استغنا ظاہر کرنا کفر ہے, استغنا بے پرواہی. یعنی یہ کہ مجھے اللہ کی پرواہ نہیں یا مجھے اللہ کی رضا کی ضرورت نہیں, یا اللہ ناراض ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں, مجھے تو اپنے محبوب کی رضا چاہیے. فتاوی عالمگیری میں ہے, اگر کسی نے کہا اللہ کی رضا طلب کر, رضا مانے خوشی, خوشنودی, یعنی اللہ کی رضا طلب کر, یعنی اللہ سے عرض کر کے وہ تجھ سے راضی ہو جائے, اس نے جواباً کہا مجھے نہیں چاہیے, اللہ کی رضا نہیں چاہیے, اللہ کو راضی کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اس نے جواباً کہا مجھے نہیں چاہیے, تو اس جواب دینے والے پر کفر کا حکم لگایا جائے گا. یعنی ان جملوں میں اللہ عز و جل کی توہین اور استخفاف یعنی شان گھٹانے کا پہلو بھی پایا جا رہا ہے, کیونکہ شعر کا مفہوم ہے کہ میں رب کو پا کر کیا کروں, مجھے تو میرا محبوب چاہیے, اور ایسا کلام استخفاف یعنی شان گھٹانے کے پہلو پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کفریہ ہوتا ہے. جس طرح کے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے لکھا ہے, اگر کسی نے کہا میں علم دین حاصل کر کے کیا کروں, مجھے تو پیسے چاہیے, تو یہ کفر ہے. چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے, کسی نے کہا علم دین کو کیا کروں, جیب میں روپے ہونے چاہیے, کہنے والے پر حکم کفر ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس نے علم دین کو ہلکا جانا, گھٹیا جانا, پیسوں کو اس پر فوقیت دی. یہ بہت نازک معاملات ہیں, اسی لیے آپ کو بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھ لیجئے. یہ کتاب انشاءاللہ آپ ایمان بچانے والی پائیں گے. اس طرح کے ایسی حرکتیں تو بالکل زبان سے عام ہے, یہ اگر مبالغے کے ساتھ کہوں تو اتنا عام ہے, طرح طرح کے لوگ کفریات بکتے رہتے ہیں, یہ کتاب لگام ڈالے گی. تو پچھلے اگر نعوذ باللہ کفریات کسی نے بکے ہیں تو اس کو توبہ پر آمادہ کرے گی. تو اب یہ کہ جس نے یہ شعر پڑھا اور اردو جانتا ہے اور معنی اس کو سمجھ آ رہے ہیں اور دلچسپی کے ساتھ اس نے پڑھا, تو اس پر بھی وہی حکم ہے کہ جو لکھنے والے پر اور پڑھا نہیں بلکہ دلچسپی سے سنا سمجھا اس کو پھر بھی دلچسپی سے سنا اور اس میں مطلب اتفاق جیسے اس کا ذہن اس کے مضمون سے اتفاق کیا اس نے تو اس پر بھی یہی حکم ہے یعنی حکم کفر اس پر بھی ہے سننے والے پر بھی اس صورت میں جو میں نے صورت ابھی بیان کی اور ویسے ہی آواز آ رہی ہے اور معنی پلے نہیں پڑتے اردو نہیں سمجھتا یا توجہ ہی نہیں ہے اس کے معنی آئی نہیں رہے سمجھ میں تو ویسے ہی وہ مطلب ہے کہ وہ جھوم رہا اس پر تب حکم کفر نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہ گانے شوق سے سننا یہ خود گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اور یہ تباہ کن ہے اللہ تعالی ہم کو یہ فلموں ڈراموں گانے باجوں سے کے شوق سے نجات بخشے اس نحوست کو اللہ تعالی ہم سے دور رکھے ہمارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد یہ میں نے لفظ بے پرواہی استعمال کیا عام طور پہ لاپرواہی آخر میں ہا لاپرواہی بولتے ہیں تو اصل تلفظ جو ہے اس کا پرواہ اس کو پرواہ نہیں ہے پرواہ نہیں ہے یہ ہا یہ اصل تلفظ میں ہا نہیں ہے اور پرواہی نہیں پرواہی حمزہ اور یا پرواہی اور لا پرواہی لا عربی لفظ ہے یہاں لا کی ترکیب ہے نہیں یہ اس کی ترکیب ہے بے پرواہی اصل تلفظ ہے مشہور زیادہ لاپرواہی ہے لیکن اصل تلفظ اس کا اہل لغت کے نزدیک فصحائے اردو کے نزدیک بے پرواہی یہ لفظ اصل یہ آپ کی ویسے معلومات کے لیے عرض کر دیا جو لکھ رہے ہیں ان کو کام آئے گا جو نہیں لکھ رہے ہیں تو ویسے بھولنے کا ہمارا دام ہے لاپرواہی کہا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سید محمد طالب شیخ کراچی بابا سے بات کر رہا ہوں میرا باپا جان آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ فلمی شعر ہے سامنے تم ہو یا خواب کوئی خوش نصیبی ہوئے اپنے حیران ہوں تم دیوتا ہو میرے تم کو پوجوں تم سے پیار کروں میں نے قسمت سے تم کو پایا ہے اس شعر کو گانا کیسا ہے شعر کی وضاحت فرما دیں یہ شعر پوچھا گیا سامنے تم ہو یا ہے خواب کوئی خوش نصیبی پہ اپنی میں حیران ہوں تم دیاوان دیوتا ہو میرے تم کو پوجوں کہ تم سے پیار کروں میں نے قسمت سے تم کو پایا ہے یہی شعر پوچھا تھا اس میں دوسرے شعر کے اندر شاعر نے اپنے محبوب کو دیاوان دیوتا کہا جس کا مطلب ہوتا ہے مہربان خدا شعر کے اگلے مصرعے ایسے بھی یہی ظاہر ہے کہ شاعر نے اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے جبھی تو وہ کہتا ہے کہ میں تم کو پوجوں کہ تم سے پیار کروں یعنی جبھی تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خدا ہونے کی حیثیت سے پوجوں یا انسان ہونے کی حیثیت سے پیار کروں لہذا یہ شعر کفریہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا کہنا کفر ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے کسی شخص کے کفریہ اشعار کے متعلق سوال ہوا جس کے جواب میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں. سورت مذکورہ میں زید یقیناً کافر مرتد ہے, اس کے کلام سرتاپا کفر سے بھرے ہوئے ہیں. مثلاً زید و عمر و بکر سب کو خدا کہنا, خدا کو مخلوق اور مفعول کہنا الى آخرے ہی, یہ یہاں تک لکھا ہے, باقی اور بھی مضمون ہے. تو بہرحال کسی اور کو خدا کہنا اللہ کے سوا, کسی غیر کو خدا کہنا یہ کفر ہے. ایک اور جگہ سرکار اعلی حضرت لکھتے ہیں فتح رضویہ جلد 14 صفحہ 611 پر, مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے, اور اگر مرشد اسے یعنی مرید نے جو اسے خدا کہا اس بات کو پسند کرے تو وہ مرشد بھی کافر, یعنی مرشد بھی کافر. نیز یہ جملہ کہ تم کو پوجوں کہ تم سے پیار کروں, اگر غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا یعنی عبادت کو جائز سمجھتے ہوئے بولا جائے تو یہ بھی قطعی یعنی یقینی کفر ہے, کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا یا عبادت کرنا یا کم از کم اس کو جائز سمجھنا کفر و شرک ہے. چنانچہ اللہ عز و جل پارہ 6 سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور اللہ کی عبادت کرو اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ. صلوا علی الحبیب. کل 18 اشعار گانوں کے جمع ہوئے تھے, کسی نے دیے تھے مجھے کفریہ الفاظ والے, تو ان 18 اشعار کو میں نے مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اس پر جو فتوے ارشاد فرمائے تو ان کی کاپیاں میں نے ڈائری میں چسپاں کی, اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ان کے مختلف مقامات پر ہمارے مدنی چینل والوں نے سوالات ریکارڈ کروانے کی ترکیب کی, اور وہ جوابات میں نے پڑھ کر یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں کہ 10 دن احتکاب کے شروع ہوئے سے پہلے بھی کچھ اشعار اس کے تھے, تو یہ کل ہوئے 18 اشعار. تو یہ میں نے پڑھ پڑھ کر آپ کو حکم شرعی بیان کیا, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, یعنی حکم کے تعلق سے. البتہ جہاں مشکل الفاظ تھے اور مجھ سے بن پڑا تو آسان کرنے کی کوشش کی, جہاں نہیں بن پڑا وہاں میں آگے گزر گیا پڑھ گیا. تو یہ 18 اشعار کی شاید ہو سکتا ہے کبھی وی سی ڈی کی ترکیب بنے تو یہ سب ایک ساتھ آپ تک پہنچے, اور ان کو عام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے مسلمان جو ہے کہیں اس سے بچتے ہوں, تو ورنہ یہ کہ حالت بہت بری ہے. اور اشعار اگر مجھے مل گئے تو انشاءاللہ اس کی بھی ترکیب کرنے کی نیت ہے. 35 گانوں کے 35 کفریہ اشعار کے نام سے ایک رسالہ شائع ہو چکا ہے, تو وہ الگ اشعار ہیں. یہ جو 18 اشعار میں نے تذکرہ کیا یہ الگ ہیں, یہ بڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ امید اس کا بھی رسالہ آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ گانوں کے 35 کفریہ اشعار یہ بھی پڑھی ہے, تو اس میں یہ اشعار نہیں ہے جو میں نے بیان کیے, الگ اشعار ہیں. یوں شاید سینکڑوں اشعار ہوں گے کفریہ, ڈائیلاگ بھی فلمی ڈائیلاگ بھی بارہا کفریہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے ایمانوں کو سلامت رکھے کہ ابھی ہم مسلمان ہیں, خدا نہ خاصہ ان اشعار یا ان ڈائیلاگ کی وجہ سے کافر نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کفریات ہوتے ہیں, تو اسی لیے وہ پھر ایک بار عرض کروں گا کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ لازمی کرے. ایک بار پڑھ بھی لیا تو بار بار اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو تو رٹ لینا چاہیے, ایسی کتابیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میدانِ باجوں کی مو دیراموں کے گناہ چھوڑو, میدانِ باجوں کی مو دیراموں کے گناہ چھوڑو, کرو اکثر تلاوت یا رسول اللہ, پڑھو نعتیں کرو اکثر تلاوت یا رسول اللہ. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں کامل زید فلیوی شریف سے, میں جنریٹر سروس کا کام کرتا ہوں. اس میں میں اپنے نئے اسپیئر ڈالتا ہوں, اس جو پرانے اسپیئر ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس رکھنا شریعت میں جائز ہے یا یہ پارٹس مجھے ان کو واپس کر دینا چاہیے؟ اگر وہ پارٹ ایسے ہیں, پارٹ چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں, ناکارے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پھینکنے کے قابل ہوتے ہیں, تو جن کا عرف ہو کہ اس طرح کے پارٹ گاہک نہیں لیتا ویسے چھوڑ دیتا ہے, تو رکھ لینے میں حرج نہیں ہے. اور اگر ان پارٹ کی قیمت بنتی ہے اور اس کو دیں گے تو وہ لے لیتا ہو, اس طرح کے پارٹ ہوتے ہیں لے لیتے لوگ, تو پھر یہ دینے ہوں گے. اب چپکے سے ترکیب سے اس کو سرکا لینا یا اس کو بول دینا کہ آپ کے کام کا نہیں ہے, بیکار ہے, اے یہ لو, یوں کر کے جان جان کے یوں ڈال دیتے اپنے کچرے کے ڈھیر میں, یوں تو یہ دھوکا ہے, حرام ہے. یعنی یہ کہنا کہ آپ کے کام کا نہیں ہے, ایسے ہی یوں کر کے تو وہ گاہک بےچارا سمجھ رہا ہے یار بےکار ہے, چھوڑ چھوڑ, یہ دھوکا ہے. یہ بولنا ہوگا کہ یہ آپ اب تو ہے نا, دھات بھی تو بکتی ہے نا, تو وہ مطلب یہ آپ چاہیں تو لے جائیں, کام آ سکتا ہے بک سکتا ہے, آپ کی جیسی مرضی لے لیجیے آپ. اب وہ بولے نہیں تم رکھ لو تو جائز ہو جائے گا, اور اگر اپنی طرف سے ذرا دبا کے بات کی نا کہ لے لو شاید قیمت آ جائے, لگتا تو بیکار ہے. اور یہ آپ یہ دل کا چور خود پتا ہوتا ہے کہ کس کونے میں چھپا ہوا ہے, اس طرح سے نا بتانا کہ میں اپنے من اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا, خود فریبی جس کو بولتے ہیں کہ خود فریبی میں یعنی کہ مبتلا اپنے آپ کو دھوکہ دے, میں درست کر رہا ہوں, میں نے بول تو دیا اس کو لیکن اب چبا چبا کے بول رہا ہے, یہ بھی دھوکے ہی کی صورت ہے. بالکل 100% کلیئر کٹ بات کر دے کہ یہ ہے کام کا بک سکتا ہے, آپ اس کو بیچ دیں یا چاہیں تو ہم سے بیچ دیں لے کر, وارا کھائے گا ہم لے لیں گے. تو اس طرح یعنی جو بھی اس کی کلیئر بات ہو نا وہ کر دے, اجرت جو بھی طے ہے وہ لے لیں, اس میں ایسی برکت ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کی نسلیں کھائیں گی, لیکن نیتیں خراب ہوں گی. پرایا مال ہی چاہیے, حرام کا مال چاہیے, تو ایسا نہ کیا جائے. یہ کاریگر جو ہوتے ہیں نا عام طور پہ ایسا کرتے ہیں, یہ کوئی خوف خدا والے آدمی تھے. پیلی بھیت شریف یہ بزرگوں کا مرکز ہے ہند میں, انڈیا میں. یہ ذرا خوف خدا کی وجہ سے انہوں نے پوچھا ہوگا کہ ہم کیا کریں اس کا, یہ ان کو میں نے مسئلہ عرض کر دیا. سچی بات اور احتیاط کی بات تو یہ ہے, احتیاط کی بات ہے کہ جو بھی بچے کوڑا کچرا اس کا ہر چیز بکتی ہے آج کل, یہ گاہک کے سامنے رکھ دینا چاہیے کہ یہ اس میں سے نکلا ہے, آپ چاہیں تو لے لیجئے چاہیں تو چھوڑ دیجئے. اب اس میں کام کیے ناکام ناکار ہیں وہ بھی اگر آپ کو پتا تو بول دیں کہ بعض چیزیں کام کی ہے بعض کام کی نہیں ہے, بولو تو آپ کے کام کی میں چھانٹ کہہ دے دوں, یا یوں ہی لے لے دھات میں سب بک جائے گا, وزن میں تو سب ہی چلا جاتا ہے نا. ٹوٹے ہوئے کانچ بھی بکتے ہیں, ہم جو کھا کر ہڈیاں پھینکتے ہیں وہ بھی بکتی ہیں وزن میں, کیا نہیں بکتا. تو اگر یہ ہر چیز دے دے نا, درزی بھی چھوٹی چھوٹی چندریاں بھی جو جن کا رکھنے کا عرف ہوتا ہے جائز ہوتی ہے, لیکن اگر یہ بھی دے دے تو میرا خیال ہے اس کی اس میں نیک نامی ہے بدنامی نہیں ہے. گاہک زیادہ سے یہی بولے گا نا یار کیا کچرا ڈال دیا, اچھا بھائی کچرا ہے میں نکال لوں, ہاں نکال لو اس کو, نکال لیں صبر کے ساتھ لے لیں اس کو, ورنہ اس کو دے دیں. انشاءاللہ اس سے آپ کی دنیا میں بھی نیک نامی ہوگی آخرت میں بھی نیک نامی ہوگی. یار یہ درزی اچھا ہے, ایک دھاگے کا ٹکڑا بھی رکھتا نہیں ہے سارا دے دیتا ہے, اس سے سلوائیں گے کپڑے. اور اپنے دوستوں میں بھی اس کا تذکرہ کرے گا کہ یار یہ درزی ہے نا میں تو اس سے سلواتا ہوں, یہ کچھ رکھتا ہی نہیں ہے یار. باقی تو یار آج کل وہ کپڑے کے بڑے بڑے پیس سرکا لیتے ہیں پھر اس سے بابا سوٹ بنا کے یہ لوگ بیچتے ہیں. تو سمجھے تو یہ درزی اپنی سمجھ میں آ گیا, میرا فیملی درزی یہ ہے. یہ مدنی پھول اگر کام آ جائے رکھ لیجئے اس کو, ہے کام کا رضا ہر معاملے میں, جو بھی جس طرح کی بھی آپ کاریگری کرتے ہیں, یعنی جو رکھنا جن چیزوں کا جائز جیسے عرف ہوتا ہے میں نے بتایا نکارا چیزیں, تو وہ بھی اگر دے دیں گے تو گناہ نہیں ہے دینا, بلکہ اگر تقوی کی بنا پر دیں گے کہ یار کوئی کام کی چیز بھول میں نہ رکھ لو تو ثواب ملے گا. یہ کچرا بھی اٹھا کر دے دینے میں, کچرا وہ جس کو وہ نہیں کہ واقعی جن وہ گرد جھڑتی ہے جو دھول گرتی ہے میل کچل وہ بھی دے دیں اس کو, یہ نہیں. جو بھی یعنی کہ دھات کی کرچ بھی بکتی ہے آج کل کوئی چیز, یہ کپڑے کی یہ فالتو کترن جو درزی رکھتا ہے نا کچرا جس کو آپ, وہ یہ احسان نہیں کرتا آپ پر, یہ بھی بکتی ہے, یہ سب کی بوری بھرتی ہے یہ بیچتے ہیں ہر چیز. ہمارے کاغذ والے چنتے ہیں نا کاغذ بیچتے ہیں, ہر چیز بکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلام بھائی سوال پیش کر رہے ہیں. بابا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا سوال یہ ہے, جو بجلی کا کام کرتا ہو اب کوئی اپنے گھر کام کے لیے بلائے اور کہے کہ میٹر سلو کر دو, اب نہ کرے تو دشمنی کا بھی خطرہ رہتا ہے, ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور برائی کے کام میں ایک گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. یعنی بجلی چوری کرنے کا یہ جو طریقہ ہے وہ کہ میٹر سلو کر دو, اب یہ کہ سیٹ کہتا ہے میٹر سلو کر دو تو یہ بجلی چوری, یعنی بجلی چوری کر لو تو یہاں سیٹ کی اطاعت نہیں کی جائے گی, بات نہیں مانی جائے گی. یہاں سیٹ کی بات مانیں گے تو گناہ گار ہوں گے. زیادہ سے سیٹ یہ کرے گا نوکری سے نکال دے گا, دنیا سے نہیں نکالے گا آپ کو, اللہ روزی دینے والا ہے وہ رزاق ہے, اس پر اعتماد ہے ہمارا. ہم کہتے بھی اللہ رزاق اور واقعی ایسا ہی ہے. تو انشاءاللہ حلال طریقے سے جھوٹ سے دھوکے سے گناہ سے بچ کر کام کریں گے اگرچہ بعض اوقات امتحان بھی آتا ہے لیکن صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. اور جب تک آپ کو زندہ رکھنا اس نے مقدر فرمایا, روزی اس نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے, روزی عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, محمد احسن رضا قادری سکر سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان, سنا ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کے بعد قبرستان جانے کا ارادہ نہ ہو تو میت کے اولیاء سے اجازت لیے بغیر رخصت نہیں ہو سکتے, اس صورت میں اولیاء میں سے ایک کی اجازت کافی ہے یا سب سے اجازت لینا ہوگی؟ مزید یہ کہ اگر اجازت لینا مشکل ہو تو اس وجہ سے کوئی نماز جنازہ میں ہی شرکت نہ کرے تو کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ الخیر. آمین. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على توبوا الى الله صلوا على الحبيب غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, حبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں اکثر نظریں یا سے نظریں انشاء اللہ, شیطان کے خلاف جنگ, مسجد اور تحریک. صلو علی الحبیب. مفتی صاحب سے اس کا جواب لیا تھا, وہ اب مل نہیں رہا مجھے. اس میں جو جواب مجھے یاد پڑتا ہے, یہ اب توجہ فرمائیں, وہ اس طرح کا تھا کہ ایک سے اجازت لینا کافی ہے اور اجازت نہ لینے میں غالباً گناہگار نہیں ہوگا, یہ لکھا تھا. اس میں یہ شاید سرحد نہیں ہے, اب وہ مل نہیں رہا مجھے. اگر مل گیا تو انشاءاللہ. کیونکہ اب وہ اجنبی جو ہے نا, وہ میت کے ولی کو ڈھونڈے اجازت لے, اب یہ کہ جانے والوں کی کثرت ہوتی ہے, بڑی مسجد ہوتی ہے, نمازی کثیر ہوتے ہیں, تو اب یہ کہ ایک ایک اجازت بھیڑ ہو جائے گی اور جنازہ لیٹ ہو جائے گا شاید. اب اس میں وہ مل جائے نا مسئلہ مجھے, انشاءاللہ پھر جواب. بہار شریعت میں تفصیل نہیں ہے, میں اجازت لے شاید اس قدر جزیا ہے. اب واجب ہے یا کیا ہے وہ واجب تو نہیں لکھا. صلو علی الحبیب. جب تک کوئی اور سوال اگر مل گیا جواب تو, کل پرسوں بھی ایک سوال ادھورا, وہ جواب کا ٹائم نہیں رہا تھا اور بہت اچھا سوال تھا اپنے, اس میں یہ تھا کہ 50 مدنی پھول حلال روزی والے پڑھے, تو پہلے اس نے جو 10 سال تک نوکری کی اور اس میں یہ اس طرح گڑبڑیں کی, تو گڑبڑے کا فرات نہیں تھی اس میں, تو اب کیا کرے, نادی میں توبہ کی اس نے, اس کا جواب اس وقت شاید ٹائم نہیں تھا, صرف اذان کا وقت ہو گیا تھا کچھ تھا, وہ اگر یاد رہے, اگر سمجھ گئے ہوں چینل والے چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام عبد السمیع عطاری، مظفر گڑھ سے تعلق ہے میرا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مسجد کا داخلی دروازہ ہے، اور مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہونا اور کنارے مسجد سے ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جانا، کیا یہ مسجد سے گزرنا کہلائے گا؟ اور ایسی صورت میں یہ گزرنے کے احکامات کیا ہوں گے؟ اور اسی طرح فنائے مسجد سے مسجد کے اندر یہاں سے داخل ہو کر دوسرے رستے سے نکل جانا، کیا یہ مسجد سے گزرنا کہلائے گا؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرما دیجیے. مسجد کو راستہ بنانا یہ جائز نہیں ہے. اب یعنی کہ عین مسجد سے ایک دروازے سے گزرا اور نہ عبادت مقصود ہے نہ کوئی مسجد میں اس کا کام ہے، اور ویسے ہی بس اور لوگ بعض اوقات رستہ بنا لیتے ہیں، تو یہ تو جائز نہیں ہے. اور اگر مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھی یا کچھ اپنا تلاوت کی کوئی عبادت کی، اب ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے نکل گیا، کوئی حرج نہیں اس میں. فنائے مسجد ٹو فنائے مسجد گزرنا جائز تو ہے ہی ہے، لیکن اب سب یہ نکلیں گے نا تو پھر جو حال ہوگا نا اس کا، ہے تو جائز بس فنائے مسجد ٹو فنائے مسجد گزرنا، عورتیں بھی نکلتی ہوں گی، بچے بھی نکلتے ہوں گے، شور بھی کرتے ہوں گے، گندگیاں بھی کرتے ہوں گے، گندے پاؤں لے کر بھی گزرتے ہوں گے. بہرحال یہ کہ یہ پھر ضمنی چیزیں کہ فنائے مسجد کو بھی آلودگی سے تو بچانا ہوگا، گندگی سے بچانا ہوگا، یہ بچنا ہی مناسب ہے کہ اگر متبادل راستہ موجود ہے، مجبوری نہ ہو تو مسجد فنائے مسجد سے بھی نہ نکلے، یہ مشورتاً عرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پھر فنائے مسجد کا اس طرح بول دینا جو ہے نا، یہ عوام کو نہیں پتا ہوتا کہ فنائے مسجد کس کو بولتے ہیں، مسجد کس کو بولتے ہیں، خارجہ مسجد کسے بولتے ہیں، یہ معلوم نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی دشواری ہے، اور اس میں بعض اوقات تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ ہر جگہ کو مسجد سمجھ کر وہ نہیں بھی گزرتے ہوں گے، احترام بھی کرتے ہوں گے اس کا. فنائے مسجد ایک تو ہے مسجد جو خاص نمازوں کے لیے بنائی جاتی ہے، جیسے اس وقت حاضرین جہاں بیٹھے ہیں، اور اس وقت باہر والوں کو بارش نے اندر بھیج دیا ہے، اس بہانے یہ ایک سائیڈ پروفٹ ہے کہ جو مدنی مذاکرہ نہیں سنتے وہ آج سن رہے ہوں گے، ورنہ باہر بےچارے باتوں میں لگے ہوتے، لیکن جن کو باتیں کرنی ہوں گی وہ آگے پیچھے ہو بھی گئے ہوں گے، وضو خانے پر جا کر لگے ہوئے ہوں گے، تو وہ ان کے نصیب. تو آج اندر بہرحال کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، کاش روز بھر جائے، یا کہوں کاش روز بارش آئے، میں یہ نہیں کہتا کہ پھر اس سے تکلیف بھی بہت ساروں کو ہوتی ہے. یہ اپنے مسجد جہاں اس وقت آپ کھچاکھچ بھر چکے ہیں جس جگہ کو حاضرین، کیونکہ فیضان مدینہ کے بارے میں سمجھانا ہو تو یہ حاضرین ہی کو سمجھاؤں گا، عوام کو سمجھ نہیں پڑے گی ناظرین کو. تو اس وقت جہاں آپ یہ کھچاکھچ بھر کے جس جگہ کو چھت کے نیچے بیٹھے، یہ عین مسجد اصل مسجد، یہ نماز کے لیے بنی ہوئی جگہ، ٹھیک ہے نا، یہ مسجد ہے. اس میں اعتکاف کی نیت سے آپ بیٹھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، فنائے مسجد کی وہ فضیلت نہ رہے گی. فنائے مسجد میں معتکف کو جانا جائز ہے. تو اب یہ جو جہاں شامیانہ ہم نے لگایا ہے، جس کو بعض اوقات منہ سے نکل جاتا ہے صحن مسجد، وہ صحن مسجد نہیں ہے. صحن مسجد داخل مسجد ہوتا ہے, وہ بھی عین مسجد ہی کی طرح ہوتا ہے. تو یہ صحن مسجد نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے ہاں جو آسمان کھلا جو جگہ ہے, اب شامیانہ معتکفین کے لیے لگایا ہوا تھا جس نے بارش کا راستہ روکنے سے انکار کر دیا اور معتکفین کو اصل جگہ پہ بھیج دیا کہ نہیں تمہاری جگہ شامیانے کے نیچے نہیں ہے, اندر بیٹھا کرو. یہ فنا مسجد ہے, کھلے آسمان, ہر جگہ فنا مسجد نہیں ہوتی ہے. مسجد کے لیے چھت ہونا شرط بھی نہیں ہے, بغیر چھت کی بھی اگر مسجد ہے تو ٹھیک ہے, مسجد ہی ہے, مسجد کا ہی حکم ہے. اکثر بڑی مسجدوں میں صحن مسجد میں چھت نہیں ہوتی, گرمیوں میں جہاں نماز پڑھتے ہیں لوگ, مسجد ہی ہوتی ہو. ہم نے فنا مسجد کی نیت کی تھی اس کی کہ یہاں جنازے کی نماز ہم پڑھا سکیں, کیونکہ عین مسجد میں جنازے کی نماز پڑھانے کی اعلی حضرت نے ممانعت فرمائی, ناجائز کہا اس کو. تو اس لیے وہ ہم نے یہ فنا مسجد کی نیت کی تھی. تو کسی بھی مسجد کی ضرورت کے لیے جو جگہ بنائی جائے نا, تو وہ فنا مسجد ہوتی ہے. امام کا حجرہ, مؤذن کی اذان دینے کی جگہ, اسٹور روم, مسجد کے دریاں وغیرہ جہاں رکھی جائیں, تو یہ فنا مسجد کہلاتے ہیں. جہاں مسجد کے سامان رکھے جاتے ہیں, سردیوں کے لیے کچھ اور بچھاتے ہیں, تو گرمیوں کے لیے کچھ اور بچھاتے ہیں, بات چیزیں ہوتی ہیں نا, تو یہ رکھتے ہیں, یہ اسٹور روم ہوتا, تو یہ فنا مسجد. اب فنا مسجد سے جو ملحق متصل یا جوائن جگہ ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے خارج مسجد. تو یہ فنا مسجد میں نے آپ کو بتائی ہماری, جو آپ کو نظر آ سکتی ہے یہ کھلے آسمان والی, یہ فنا مسجد. اب اس سے متصل اور جوائن جو جگہیں ہیں, مثلا یہ جامعۃ المدینہ کی عمارت, یا جو مکاتب دفاتر آفیسز جو بنے ہوئے ہیں, تو یہ سب خارج مسجد ہیں, ان کی چھتیں بھی خارج مسجد. تو یہاں معتکف جائے گا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. جامعۃ المدینہ میں جائے گا, اعتکاف ختم ہو جائے گا. تو یہ ذہن میں رکھیے, یہ فیضان مدینہ ہی کے لیے میں سمجھا سکتا ہوں. اصول جو میں نے عرض کرنا تھا وہ کر دیا کہ مسجد وہ جو نماز کے لیے خاص بنائی جاتی ہے, فنا مسجد وہ جو نماز مسجد کی ضرورت کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہیں, جیسے امام مؤذن کے حجرے یا اسٹور روم, مسجد کا سامان رکھنے کے اس طرح کی جگہ, اور ان سے جو متصل بعضوں کا کوئی بارہ دری ہوتی ہے, باغ ہوتے ہیں, گھاس اگے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح کی جگہ ہوتی ہیں, تو یہ خارج مسجد کہلاتی ہے. فنا مسجد سے بھی گزرنے کے تعلق سے وہ مسئلہ عرض کیا میں نے, اور عین مسجد کے اندر سے تو گزرنے کا ناجائز ہے, صرف راستہ بنانا اس کو, نہ اندر آ کر نماز پڑھی ایک رستے سے دوسرے دروازے سے نکل گیا, اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. جو مدنی مذاکرہ نہیں سنتے, آج بارش نے ان کو یہ فیض پہنچایا مدنی مذاکرہ سنا, ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں نے الحمدللہ کتنے فائدے کی باتیں بتائی. الحمدللہ ان فائدے کی باتوں کا کوئی مدنی فیس بھی دے دے, اور چاند رات اور عید کے دن اب مدنی قافلوں میں سفر کا بھی فیصلہ کر لے, اور بقیہ جو دو چار دن اب باقی, دو چار دن رہ گئے, ان کے مدنی مذاکرے بھی حاصل کر لیں. اللہ, اور مدنی حلقے جو ہیں جن میں دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں, فرض و علوم بیان کیے جاتے ہیں, ان سب میں بھی حاضری کا پکا ذہن بنا لیں, کوئی سانس کاش ہمارا ضائع نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایک متقف اسلام بھائی سوال پیش. بابا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں گلجنان اللہ وبرکاتہ 30 دن کے اعتکاف میں ہوں اور میں نے الحمدللہ زبان کا اور آنکھوں کا کفل مدینہ لگایا ہے اور اس میں بھی میرے لیے دعا فرمائیں. اور مجھے چھوٹے پیشاب کا بہت زیادہ تکلیف ہو گیا تھا اور ارادہ میں نے کیا کہ شاید میں واپس چلا جاؤں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اعتکاف کی مہربانی سے میری وہ تکلیف اتنا مجھے آرام آ گیا کہ میں تراویح آرام سے پڑھ سکتا ہوں. دعا کے لیے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں. اللہ تعالی ایمان پہ خاتمہ بھی رکھ. اللہ ایمان پہ سوال نہیں کریں گے, بھول گئے لگتا کیا پوچھیں گے. یہ حضرت صاحب ایک میں نے پلاٹ خریدا تھا جو کہ 60,000 روپے میں خریدا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ خریدتے وقت کہ اس پلاٹ کی قیمت بڑھ جائے گی اور میں کچھ رقم اپنے سے ملا کر اس کو بیچ کر انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا. یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے اور ابھی تک اس کی قیمت صرف 80,000 روپے. تو برائے مہربانی اس کے لیے مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر زکات کے لیے کیا مسئلہ ہے. اگر خریدتے وقت خان صاحب بیچنے کی نیت کی تھی کہ میں اس کو بیچوں گا تب تو وہ زکات میں کاؤنٹ ہوگا. اگر خرید بیچ کر حج بھی جاؤں گا, حج پر جانے کی نیت مرحبا, لیکن زکات اس سے معاف نہیں ہو جاتی. آپ کے قبضے میں ہی ہے نا وہ, تو یہ اگر بیچ خریدتے وقت یہ نیت کری کہ میں پلاٹ لے رہا ہوں اور اس کو میں بیچوں گا تو یہ زکات میں شمار ہوگا اگر شرائط پائے جائیں تو. اگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی, خرید لیا اب نیت کی کہ چلو یار بیچ دیتے ہیں, یہ دام تھوڑا بڑھے گا تو نکال دیں گے اس کو, تو اب زکات میں یہ شمار نہیں ہوگا. اور اگر لینے رہنے کے لیے کیا جب بھی زکات میں یہ شمار نہیں ہوگا. تو آپ نے خریدا اس لیے تھا کہ میں بیچوں گا, بیچ کے حج پہ جاؤں گا, 80,000 میں واجب بھی نہیں رہا, دام بڑھتا ہی جا رہا ہے. اللہ اسباب کر دے آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے, پیشاب کے مرض سے شفا عطا فرمائے. آپ کی عمر ایسی ہے کہ اس عمر 50 سال کے بعد جو ہے نا عام طور پہ پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے اکثر, تو یہ پھر پیشاب کا مرض جو ہے وہ پریشان کرتا رہتا ہے. ڈاکٹر اس میں چھری دکھاتے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے. اب آپریشن کروانے میں بھی بعض اوقات سائڈ ایفیکٹ ایسے آتے ہیں, اگر سرجن واقعی ماہر نہ ہوا نا اور اس کا ہاتھ صاف نہ ہوا تو بعض اوقات اس میں قطرے کا مرض ہو جاتا ہے. قطرے کا مرض ان مانو, اور وہ قطرے کا مرض نہیں, ایسا کہ اس کا پیشاب جو ہے نا وہ پھر وہ نکلتا رہتا ہے, پھر وہ معذور ہو جاتا ہے, یہ بھی دیکھا ہے میں نے. لیکن اگر ڈاکٹر ماہر ہو, اس میں ماہر کیسے ہے یہ پتا اس صورت میں چلے گا کہ ایسے مریضوں سے مشورہ کیا جائے کہ جنہوں نے جس ڈاکٹر سے آپریشن کروایا ہو وہ کہیں کہ یہ ڈاکٹر ہم نے بھائی اتنے سال ہو گئے آپریشن کروایا, ہم کو پریشانی نہیں ہے, یہ ہے تھوڑا رسکی ہے معاملہ, اس کا سوچ سمجھ کر ڈاکٹر کا انتخاب کیا جائے. اس میں ایسا ہے کہ یہ پھر بھی کچھ عرصے کے بعد عام طور پہ ہو جاتا ہے مرض بڑھاپے میں نا, یک بڑھاپا صد عیب, ایک بڑھاپا 100 بیماریاں. اس میں یہ پیشاب کی بیماری بوڑھوں کو عام طور پہ ہوتی ہے. اچھا اب جیسے بارش آئی, اب ہوا میں نمی آ گئی, اب پیشاب بڑھے گا, اس میں بڑھتا ہے, سردی میں بڑھتا ہے, گرمی میں پسینے میں اور نکل جاتا ہے پانی تو گرمی میں تھوڑا پیشاب میں کمی آ جاتی ہے. اچھا پھر یہ کہ بعض چیزیں کھانے سے پیشاب بڑھتا ہے, مجھے اس کا تجربہ, آپریشن بھی کروایا ہے اور علاج بھی بہت کروایا ہے, لیکن تجربہ اس کا یہ کہ یہ مرض ذرا کمی جان چھوڑتا ہے, جاتا نہیں ہے. میں نے بھی پالا ہوا ہی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اس میں تھوڑا پرہیزی کرے نا تو گزارا ہو جاتا ہے. پرہیزی کائی کی کرے, کیونکہ میں نے تو پھر بعد میں تو ایسے ٹیسٹ کروائے کہ یعنی کہ دنیا کی بہترین اسپتال کہہ سکتے ہیں شاید اس میں میں نے, یا بہترین میں سے ایک میں ٹیسٹ کروائے میں نے, یورولوجسٹ اس کے ڈاکٹر کو بولتے ہیں, تو انہوں نے میرا بالکل اس کا لاسٹ جو سسٹوسکوپی یہ لوگ بولتے ہیں وہ بھی میں نے کروا لیا. اس کے بعد کوئی اس کا ٹیسٹ نہیں ہے. تو ڈاکٹر نے سارے ہتھیار ڈال دیے, دوسرے ڈاکٹر کو بھی بلا کے دکھایا اس نے, اس نے بھی بولا ہتھیار ڈال دیے تم کو پیشاب ضرور آتا ہے زیادہ, لیکن ہماری مشینیں تمہارا مرض معلوم نہیں کر سکی, ہم کو نہیں پتا کہ تم کو کیوں آتا ہے پیشاب. اچھا اب بے بسی کیا کرے. پھر میں نے خود اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے غور کیا اپنے غذاؤں پر, میں نے چاول بند کر کے دیکھے, چاول میں نے بند کر دیے کھانا تو میرے پیشاب میں کمی آ گئی. میں نے جس ڈاکٹر نے ہتھیار ڈالے تھے اس کو پیغام بھی بھیجا کہ مجھے ہتھیار مل گیا, اور چاول زیادہ کھانے سے میرا تجربہ مجھے یہ ہوا کہ پیشاب زیادہ آتا ہے, چاول چھوڑے تو میرے پیشاب میں فرق آ گیا, کمی آ گئی. تو اب میں چاول جو ہے وہ کھاتا ہوں لیکن کم کھاتا ہوں, تو تھوڑی بچت رہتی ہے. اب چاول ہماری گھٹی میں, ہم مہمان برادری ہاں کھولیے چاول دیکھا ہے, تو یہ چاول کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. چاول کھاؤ, نزلے کا استقبال کے لیے تیاری کرو, کھانسی کے استقبال کے لیے تیاری کرو, گلے کے درد کے استقبال کے لیے تیاری, تو یہ اب تیار رہنا پڑتا ہے یوں کہیے. تو کم کھانے سے تھوڑا بچت رہتی ہے میری بھی. تو چاول یہ کہ تھوڑی روٹی کھا لیتا ہوں, تھوڑے چاول کھا لیتا ہوں, یوں مطلب چاول سامنے آتے ہیں تو پھر وہ رہا نہیں جاتا, نہیں آتے تو پھر وہ بامر مجبوری گزارا ہو جاتا ہے. تو جو چاول کے عادی نہیں ہے شاید ان کو اتنا مرض پیشاب کا نہ ہوتا ہو, اس لیے مطلب یہ کہ میں نے کہا یہ نفع پہنچانے والی باتیں میری برادری کو دے دوں, کہ میری برادری ہے, میری عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا بےچارے, وہ پیشاب کے مرض میں عام طور پر مبتلا ہوتے ہیں, بعض نوجوانوں کو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ اس کی پرہیزی میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی اور چیز سے ہوتا ہو, الرجی بھی ہوتی ہے بعضوں کا پتہ نہیں چلتا. اب میرے کو جیسے کہ تجربات, چاول, کھٹی چیزیں, ٹھنڈی چیزیں, ٹھنڈا پانی میں نہیں پی سکتا, میری عادت ہی, میں نے تو کر اس وقت پتا نہیں تھا کہ پیشاب کی وجہ سے, میں تو برسوں سے ٹھنڈا پانی چھوڑا ہوا ہے. میں مطلب نے سخت گرمیوں میں بھی مجھے سادہ پانی چل جاتا ہے اللہ کی رحمت سے, عادت ہی نکال دی ہے. اب اگر یہ سخت ٹھنڈا کبھی آ جاتا ہے تو مجبوراً پینا پڑتا ہے, اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, یا کہیں گئے تو بھائی ٹھنڈا اس کے بعد سادہ نہیں ہے. اور عام طور پہ میں اپنا پانی ساتھ رکھتا ہوں, باہر ملک میں بھی میرا معمول ہے, کوشش یہ ہوتی ہے اپنا پانی اپنے ساتھ. یہ بہت پہلے ذہن بنا تھا, مطلب کہ جب مطلب ادھر ادھر قافلوں میں جاتا تھا تو اپنے نمک بھی ساتھ رکھنا, پانی بھی ساتھ رکھنا. نمک چاول میں ڈالتے نہیں ہیں, ابلے ہوئے چاول میں, پنجاب میں خاص کر. تو اب وہ ہم لوگوں نے نمک والا کھایا تو مزہ نہیں آتا, پھر اب نمک کا سوال کرو تو یوں مزہ نہیں آتا, تو سوال کہاں کریں گے. اپنی نمک کی ڈبیا نکالی, چھڑکا, کھا لیا, ٹھیک ہے نا. اس طرح پانی بھی کیا مانگنا تھا. اب سفر میں تو خیر پانی کا مسئلہ ہوتا تھا کہ اپنا ساتھ, میرا گھر تو نہیں تھا جو گھر سے پانی لے آدمی, لیکن اپنے یا قافلے میں جب میں سفر کرتا, بہت کو یاد ہوگا میں نے وہ پانی کا وہ رکھتا تھا اپنے ساتھ, وہ بوتل ہے, کسی نے دیکھا میرا بوتل پانی کا وہ لٹکانے کا. پرانے ماحول کے سائے بھائی چند ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بابا اس کے مدنی پھول بھی آپ نے لکھے تھے. یہاں مدنی پھول بھی لکھے تھے, کیونکہ وہ یہاں بھی بوتلوں کو یہ بےچارے منہ میں اس کا پورا منہ لے کر پانی پیتے ہیں, پھر اس کو بند کرتے ہیں. آپ کو اگر یقین نہ ہے تو اس طرح پی کر کھانے کے بعد آپ یہ پیئے, پھر اس کو بند کر کے اپنا سنبھال کے رکھے, لیکن مسجد میں نہیں کھولنا, جا کے وضو خانے پر جا کر کھولنا اس کو, پھر سونگنا اس کو, آپ کو پتا چلے گا بدبو ہو جائے گی. تھوک بند کر دیا بدبو ہو جائے گی, مسالہ لگ گیا منہ کا، کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہیں منہ لگا کر باتوں کا بند کرو تو بدبو تو ہونی ہے. تو اس طرح میں نے دھوپ میں رکھنے کا، کھلا رکھنے کا سب یہ مدنی پھول لکھے تھے. میرے کو دیکھا دیکھی کافی اسلامی بھائیوں نے بوتلیں گلے میں وہ لٹکا لی تھی کافی، یعنی کہ کچھ اسلامی بھائی ساتھ رکھتے تھے سفر میں، پھر دھوتے بھی نہیں تھے، میلی کچیلی ہو جاتی تھی، پھر دھونا بھی پڑتا تھا. یوں یہ بھی ایک دور گزر گیا، اب کوئی نہیں رکھتا. سوال سے بچنے کے لیے اب پانی کا سوال کرو اور مطلب وہ بھاگ بھاگ کے لے آئے بےچارا تو تکلیف، اپنے وہ اپنی مدد آپ سوال سے بچنے کا. اللہ کرے ہمارا سب کا ذہن بن جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے، اتنا ذہن ہے. حالانکہ پانی اس طرح مانگ لینا، خصوصاً میرا کسی سے پانی مانگ لینا، یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے. اور عام طور پہ جہاں پانی مفت ہوتا ہے وہاں پانی مانگنے میں کوئی، اور یہاں منرل واٹر یہ مفت نہیں ملتا. کسی سے کہو کہ میرے کو منرل واٹر کی بوتل دے دو، تو منرل واٹر یہ جو میڈیکل اسٹوروں جنرل اسٹوروں پر ملتے ہیں سیل پیک، یہ تو پیسے لگتے ہیں اور شاید 30-35 روپے کی بوتل ہوتی ہے 1.5 لیٹر کی، یہ تو سوال نہیں کر سکتے. یہاں ویسے معتکفین کو منرل واٹر پلایا جا رہا ہے، ان کے بھی نصیب چمکے. دیتے ہیں دینے والے آپ لوگوں کے نام پر، ہم آپ کو پلاتے اپنے جیب سے تھوڑی پلاتے. اس میں ترکیب یہ بنائی تھی ہماری مجلس نے کہ ایک مرتبہ تو جو تیار ہوتی ہیں پیک وہ منگوائی تھی، اور پھر باقاعدہ فیضان مدینہ میں پورا پلانٹ لگایا ہے، تو اسلامی بھائیوں کے پاس جو خالی بوتلیں ہیں وہ روزانہ اپنی بوتل خود ہی بھر لیتے ہیں، تو پورا پلانٹ لگا ہوا یہاں پر جو پانی فلٹر کر کے آتا ہے. بابا وہ سیل پیک بھی دیکھیے ایک دفعہ؟ اچھا. کچھ کچھ آتی ہیں روزانہ، لیکن وہ لے آتے ہیں مخیر اسلامی بھائی. جی وہ بھی آ رہی ہیں. جی جی ماشاء اللہ مرحبا. تو آپ کو گھر سے اچھا پانی یہ مل رہا ہے، یقین مانے گھر سے اچھا کھانا میرا اس نے دینے مل رہا ہے. گھر کے وہ جو گرم مسالے کی مار اور تیل کی تار یا نہیں ہے، کم ہے. آپ کی صحت بھی امید ہے کہ شکایت ابھی تک آئی نہیں ہے کسی کے کوئی غیر معمولی مرض کی. فی الحال بعض بیمار ہوئے بیچارے وہ، لیکن ایسی کوئی خاص تعداد پہلے ہوتی تھی جو یا دوسری جگہ احتکاب میں ہوتی ہوگی، اب وہ فرق پڑ گیا. ہماری غذائیں جو ہے نا اس میں کافی احتیاطیں ہمارے اسلامی بھائی کرتے ہیں. آپ کو غصہ آتا ہوگا کہ یار یہ کیا پکڑا دیا، لیکن یہ صحیح پکڑا ہے تاکہ آپ نمازیں صحیح پڑھ سکیں، پھر ہم کو چاند رات کو ٹائم دے سکیں مدنی قافلے کے لیے. بیمار پڑ گئے تو پھر آپ بولیں گے اب بستر انتظار کر رہا ہے قافلہ، اچھا بستر سے. یہ بھائی بوتل چاہ کھڑے ہو گئے ماشاء اللہ، بوتل بھی سبز. مرحبا، میں بھی سبز رکھتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند عثمانی کابینہ کے باسی شہر سے وسیم عطاری. میرا ایک سوال ہے باپا جان، آپ فرماتے ہیں کہ سودا وغیرہ یوں نہ لیں کہ آدھا یا ایک کلو، بلکہ یوں لیں کہ 50 یا 100 روپے کا دے. اگر کوئی شخص ایک تھیلے میں کافی سامان لے اور اس تھیلے کی رقم ادا کر دے تو کیا یہ درست ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. اب وہ تو تھیلے میں کافی سارا سامان لیے تو مجہول صورت ہے، کچھ وضاحت نہیں ہے اس کی، تو اس کا تو میں کیا جواب عرض کروں. لیکن یہ کہ اصل جو چیز وزن کر کے دی جاتی ہے اس کے دو وزن ہوں، جو چیز گن کر لین دین ہوتا ہے جس کا اس کی دو بار گنا جائے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے سامنے وزن کرے، اپنے سامنے گنے، دیکھتا رہیے کہ یہ وزن کر رہا ہے، کانٹے کی شدھ بدھ بھی ہے کہ ہاں یہ وزن کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، تو اب دوبارہ وزن کرنے کی حاجت نہیں ہے. تو اب چونکہ وزن ہمارے سامنے چیزوں پر کیا نہیں جاتا، پیکٹ پر وزن لکھ دیا جاتا ہے کہ ایک کلو یا اتنا، تو یہ لکھ دیتے ہیں. تو اب اس صورت میں اس کو وزن کروانا ہوگا، وہ آپ کے سامنے وزن کر کے بھی دے کہ یہ ایک کلو ہے، تو یہاں وزن کوئی کرتا نہیں ہے. تو اب ہم کہیں کہ ایک کلو چائے کی پتی دے دو، تو اس کے بجائے ہم یہ کہیں کہ وہ جو بڑا پیکٹ رکھا ہے نا وہ دے دو, تو وہ بولے گا ایک کلو کا ہے, آپ بولے مجھے یہ چاہیے یہ پیکٹ دے دو, یوں کر کے آپ تو دم چکا دے, تو اب وزن کرنے کی حاجت نہیں رہی, ورنہ آپ بولیں گے وزن کرو وہ ہم آگا وہ مسئلے کرے گا, ذہن نہیں ہوگا تو, کیونکہ وہ مطلب وزن کے تو پتا ہے وہ ڈنڈی نہیں ڈنڈے مارتے ہیں آج کل, مسائل ایسے ہوئے, اب یہ ایک کلو کا پیکٹ کمپنی نے پیک کیا, اب کمپنی کو آسمان سے نہیں آئی وہ کیا کیا اس نے کیا ہو کیا پتا چلا. یہ چائے کی میں نے مثال دی, چائے میں تو اور بھی اشکالات ہیں کہ وہ چائے ایک طرح کی آتی نہیں ہے, اللہ بہتر جانے بہت مسائل ہیں. تو خیر جہاں وزن کرنا ہے وزن سے چیز ملتی ہے وہاں میں نے احتیاطاً کہا کہ بھائی وہ 100 روپے والا پیکٹ دے دو, 50 روپے کی دہی دے دو, وہ بولے گا آدھا کلو آئے گی تو آپ بولو 50 روپے کی میرے وہ دہی دے دو, تمہاری جتنی مرضی ہو دے دو 50 روپے کی, یوں آدھا کلو دے دو آپ نے کہا ہاں آدھا کلو دے دو, تو پھر اب وہ آپ کے سامنے وزن کرے تو پھر صحیح ہے, وزن آپ کے سامنے کر رہا ہے تو ابھی آدھا کلو, مگر بارہا ایسی چیزیں جو ہے نا یہ اندازے سے دیتے, تھوڑی لو نا کہ بھائی میرے کو 100 گرام دے دو, 200 گرام دہی دے دو, 250 گرام, تو یہ بات ہوگا بولتے ہیں اگر آپ احتجاج کریں تو ہمارے ہاتھ تلے ہوئے زیادہ ہوگی کم نہیں ہوگی, اب آپ کرو بحث اس سے کہ مجھے زیادہ نہیں چاہیے کم کم چاہیے پوری چاہیے تو یہ جمے گا نہیں, تو اس لیے پھر یہی کہیں کہ 25 روپے کی دے دو 50 روپے کی دے دو, یہ مشورہ نرس کیا ہے کہ اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی, ورنہ وہ گناہگار ہوں گے, وزن اگر آپ کے سامنے نہیں کیا یا آپ نے پھر اگر سامنے نہیں ہوا تو دوبارہ نہیں کیا, یہ ہیں مسائل یہ سب سیکھنے ہوں گے, یعنی کہ بیچنے کے بھی مسائل ہیں, بیچنے والا بھی اگر اس طرح وزن کا کہہ کر بغیر وزن کیے بیچے گا اندازے سے تو وہ بھی گناہگار ہے, خریدنے والا بھی گناہگار, تو وہ بھی اپنی ترکیب کر سکتا ہے کہ وہ 100 والا پیکٹ 50 روپے والا پیکٹ 75 روپے والا پیکٹ, بھلے وہ کمپنی نے جو بھی وزن لکھا ہو وہ بولے یہ پیکٹ 75 کا ہے وزن کا میں بندھا ہوا نہیں, تو اس طرح یہ پیکٹ ہے بھائی دیکھ لو, یوں بھی ترکیب بن سکتی ہے. اب پیکٹ پیکٹ میں کر رہا ہوں لیکن پھر وہی بات کہ پیکٹ کے اندر کیا بلا بھری ہوئی ہے اس کا جاگ رہا اور فیض پر اور حرج شدید پیکٹ چائے کا وہ کھولنے نہیں دے گا, جھگڑے کرے گا ظاہر ہے وہ بیکار ہو جائے گا, اس کے لیے اجازت دے گا ہی نہیں. اصل میں اس طرح کی چیزیں تو اس کے جواز کی صورتیں ہوتی ہیں, ہاں یہ کہ اس کا ایک عرف ہوتا ہے اس حد تک کہ اگر وہ خراب نکلی تو پھر اس کے واپس کرنے کی صورتحال بنتی ہے, یعنی اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ کس حد پہ جا کے وہ خراب ہوگا تو وہ واپس ہوگا. اب واپس تو اللہ کرے کو نیک بندہ ہو اللہ کا اور کر لے, پیکٹ کھولے اور واپس وہ کر لے مشکل ہوتا ہے, کرتے نہیں واپس عام طور پہ, ہمارے لیے بیکار ان کے لیے واقعی بیکار ہو گیا وہ, لیکن اگر اندر خراب نکلا اب گاہک پر یہ اعتماد کرے یہ ضروری ہے کہ خراب نکلا یہ واقعی صحیح کہتا ہے, تو اسی لیے وہ بات بندی نا کہ دیکھ بھال کے لے آگے چل کے وہ پھر آ کے بولے نہیں کہ خراب جھگڑا ہوگا نا, تو اس لیے اشکالات پیدا ہوتے ہیں جو آپ فرمائے وہی ہوگا. جی بابا ورنہ تو یہ تو آزمائش آ جائے گی, اخروٹ خریدنے گئے تو اس کو کھول کے کون دیکھے گا اندر صحیح ہے, اور اس طرح دیگر چیزیں جو چھلکے والی ہوتی ہیں اس میں بھی آزمائش آ جائے گی, تو یہ تو جواز کی صورت ہے. یہ تو وہ فروٹ جو ہے نا یہ اگرچہ اس میں چھلکا ہو اکثر فروٹ پہچانے جاتے ہیں کہ اندر سے خراب نکلیں گے یا صحیح نکلیں گے, اکثر تھوڑا بہت تجربہ ہو جس کو اندازہ ہو جاتا ہے. مگر بہرحال وہ ہے دھوکہ بہت ہے, اگر یہ چھانٹی کر کے بھی وہ دے رہا ہے تو آپ لیں گے تو اپنے ہاتھ سے بھی کچھ نہ یہ ڈالتا رہتا ہے, چھوٹے پیس ڈالے گا ڈیمیج پیس گلا ہوا سڑا ہوا حصہ الٹا رکھ کر خوبصورت حصہ آپ کی طرف رکھ دے گا تولتے وقت, یہ کر لیتے ہیں ترکیبیں, تو یہ گناہ کا کام ہے دھوکہ دینا, توبہ کرنی چاہیے, اگر بولا چھانٹی کر کے لو تب چھانٹ دے دو, ورنہ بولو کہ بھائی چھانٹی کر کے نہیں آئے گا میں آپ کو بھر دیتا ہوں میں چھوٹے بڑے پیس سب ہیں, اگر آپ کو کوئی گلا سڑا ہے تو وہ نکال دیں, یہ صورت بن سکتی ہے, اگر کوئی حلال روزی کمانا چاہے تو ناممکن نہیں ہے, لیکن بہت دھوکہ دیتے ہیں بہت دھوکہ دیتے ہیں بلا ضرورت دھوکے دیتے ہیں بعضوں کا. تو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاخیر کی وجہ سے ان کا جواب نہیں دے سکے تھے, آج پھر وہی تاخیر سے ان کا سوال ہے, وہی سوال ہے یہ میرے کو یاد پڑ رہا ہے, 50 مدنی پھول والا. اب اذانیں شروع ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کل ان کا یاد سے ذرا جلدی چلا دیجیے گا سوال. حضرت صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, فجر کی اذان کے ٹائم تک لوگ سحری کرتے رہتے ہیں, اس سے روزہ ہو جاتا ہے؟ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے, روزے کا ان سے تعلق نہیں ہوتا. اب اگر اذان واقعی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوئی ہے تو کسی نے کھایا پیا یا پانی پی کے لوگ روزہ بند کرتے ہیں, ہمارے یہاں اصطلاح ہے, تو یہ روزہ پانی پی کر بند نہیں ہوا, پانی پی کے کھلا, کہ فجر کا وقت آ گیا تھا جب ہی اذان دی اس نے, یہ صورت. اور جہاں یہ ہے کہ کوئی اذان ہی جلدی دیتا ہے سحری کے وقت کے اندر اندر شروع ہو جاتا ہے, بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہو تو تعجب نہیں, تو اب اذان کے دوران اس نے کھایا پیا, اور یہ متحق تک بات ہے, یقینی بات ہے, طے شدہ بات ہے کہ سحری کے وقت کے اندر وہ اذان ہوئی تھی اور اس نے کھایا پیا, تو یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس کا روزے کا تعلق وقت سے ہے, اذان سے نہیں. اسی طرح افطار کا تعلق بھی اذان سے نہیں, اذان اگر غروب آفتاب سے پہلے دے دی بھول سے اور روزہ افطار کر لیا اور بعد میں پتا چلا تو لوگ بولتے ہیں مؤذن کا قصور. ٹھیک ہے, مؤذن کا قصور ہے بھی اور نہیں بھی ہے, مؤذن غلطی کر سکتا ہے, غلط فہمی اس کو ہو سکتی ہے, گھڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے, تو مؤذن پر چڑھائی کرنے کی حاجت نہیں ہے, بیچارہ جان بوجھ کر کیوں, اس کی برائیاں بہت کرتے ہیں کہ اس کو روزہ لگا تھا, یہ سا ہے ویسا ہے, بعضوں کا نوکریاں بھی چلی جاتی ہوں گی, تو انسان بھول ہو جاتی ہے, جان بوجھ کر کوئی مسلمان ایک دو منٹ کیوں پہلے اذان دے گا, سب کے روزوں کا ببال لے گا, پھر دنیا داری کے اعتبار سے بھی وہ ڈرے گا کہ ابھی شور مچے گا میں جلدی اذان دے دوں گا, ٹینشن آ جائے گا, یوں بھی اذان نہیں دے گا, تو وہ بےچارے پر چڑھائی کر دیتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ حکم شرعی بیان کر دیا جائے کہ مؤذن نے اذان غروب آفتاب سے پہلے غلطی سے دے دی بےچارے نے, اس کو کچھ نہ کہا جائے, ہو جاتا ہے انسان بھول کر جاتا ہے, روزہ جنہوں نے اس پر افطار کر لیا وہ ایک روزہ قضا کر لے, یہ اعلان کر دیا جائے. کل مجھے فون آیا تھا پرسوں, وہ اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں افطار کا وقت یاد رکھنے میں کہ ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ بچے نے 6 منٹ پہلے اذان دے دی, بچے نے اذان دے دی, یعنی سمجھدار بچہ تھا, لیکن تھا بچہ, مؤذن کی جگہ اس نے اذان دے دی مائک کھول کے 6 منٹ پہلے, اور اس پر جو ہے وہ جو وہاں پہ کھا پی لیا وہاں. یہ لوگوں کو بہت انتظار ہوتا ہے اذان کا, اذان بس ہونی چاہیے, یہاں تک کہ وہ ہمارے گھر کے قریب سے ایک مسجد سے آئے, باقاعدہ سارا سال اذان سے پہلے درود شریف کی آواز آتی ہے, رمضان میں درود شریف نہیں پڑھتے, صرف اللہ اکبر کہا اور قوم نے کھانا ہوتا ہے, درود شریف کو قوم نہیں کھاتی, تو اس نے شاید عوام مجبور کرتی کیا, تو مؤذن صاحب اذان سے پہلے رمضان میں درود شریف ترک کر دیتے ہیں, حالانکہ رمضان میں درود پاک پڑھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے, شاید ہی عوام کے پریشر کی وجہ سے, تو یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر بولے تو افطار کرنا چاہیے, چاہے جلدی بولے چاہے دیر سے بولے, حالانکہ یہ غلط ہے, سورج غروب ہوگا تب افطار کیا جائے گا, اذان سے افطار کا تعلق نہیں, ہمارے یہاں تو اعلان ہوتا ہے نا کہ روزہ افطار کر لو, ہم نے پہلے زور لگایا تھا کہ مسجدوں میں اعلان کیا جائے, کہیں ایک بھی مسجد میں شروع ہوا میں نے سنا نہیں ہے, عوام قبول ہی نہیں کرتے, اپنے چلتا فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں, دوسرے مراکز کا پتہ نہیں ہے مجھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ولا الک واصحابک یا حبیب اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد للوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته واجعلنا فی شفاعته یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یوب کمالیہ پنجاب سے بابا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا کہ آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خود بخود اگر قے آتی ہے چاہے کتنی ہی ہو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کے قے آئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ جان بوجھ کر قے کی اور روزہ یاد ہو تو روزہ ٹوٹے گا, اور روزہ ہی یاد نہیں ہے تب غالباً نہیں ٹوٹے گا روزہ, ہے نا. اور جان بوجھ کر قے کی مگر روزہ یاد نہ تھا تو روزہ نہ ٹوٹے گا. اور منہ بھر قے کی تعریف, منہ بھر قے کی تعریف یہ ہے کہ جس کو بلا تکلف نہ روکا جائے, روکا جا سکے. یوں کر کے روکا تو یہ تکلف ہوا نا, تو یہ کر کے نکل پڑی. تو یہ جو ہے نا یہ منہ بھر. اب اس میں اگر بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تھوک نکلا نہ مکمل تھوک اور بلغم کی قے ہے, تھوک یا بلغم کی, تو روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے قصدن کی ہو. اس کے باہر ہے یہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 216 پر, منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا, البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. مدینہ کے پانچ حروف کی نسبت سے وضو میں قے کے پانچ احکام شرعی. وضو کی نمبر ایک, وضو کی حالت میں جان بوجھ کر قے کریں یا خود بخود ہو جائے, دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی